بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حطام اليهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مجاهدین و مسلمانان و مومنان و ورونو او خویندو، د نبی علی صلوات و سلام مبارک سیرت شروع و تیرو درسونو کې دا خبره ذکر شو چې دا کفار کله د مخامخ مقابله نه تنگ شو، عاجز شو، نو د نبی علی سلام او د اسلام مقابله د پاره سوچونه شروع کړه، فکرونه شروع کړه، نور طرح او نور پلانونه راوړاندې کړل. نبی علی سلام ته د مال وړاندیز وکړه، د پیغلو جنکو وړاندیز وکړه، د چوکۍ او د منصب وړاندیز ورته وکړه، یو څه نرمي او مداهنت غوښتنه تی وکړه چې دا منهج او دریز دې لږ نرم کا. خو نبی علیه السلام جواب ذکر شوی چې هغه ته فرمایلی وو، قسم په الله چې دا لمر تاسو را کوس کې او زما په دې یو لاس باندې کېدی او په دې بل لاس کې زما سپوږمۍ کېدی، والله که ستاسو دا مطالبه ومنمه زبا بیام په دې توحید او دین باندې کلک ولاړی ما. نو د قریش او د خوانه امتحانات لا زیات شو، صحابه باندې قسمه قسم ظلمونه کیدل. د امتحانات او کړاوونو په دغه دوران کې نبی علی صلوات و سلام ته د جناتو او د پیرانو یو وفد راغی او هغه اسلام قبول کو، چې دا د مسلمانانو د پاره یو لوی زیری و. لکه د استضعاف حالت وی، د ملګرو سینې د کفارو مظالمو د لاسه تنګې شوي وي، دغه وخت کې د کم واحد قوم نه یو وفد راشي او د مجاهدینو مسلمانانو نصرت وکي، دی ته ځای ورکي، د دی منهج او د دی عقیده خپله کي، نو دا یو لوی بشارت وي. او دې سره مسلمانانو مؤمنانو مجاهدین را تازه کیږي. او هغه وخت و جهاد فرض نه و، داسې نه چې یو خوا به کفارو ظلم وکړو او بل خوا به مجاهدینو سو چند انتقام د هغې نه واخیستو او د هغې سینې او زړونه به یخ شو. نه، بلکې هغه وخت جهاد فرض نه و، د جهاد امر نه و، د جهاد اجازت نه و. دا نن خو الحمدلله جهاد شته دی. په دې کفارو او مشرکانو باندې مسلمانانو مؤمنانو خپل ارزوګانې او تمناګانې پوره کړې، خپل زړونه په دې باندې یخ کړه، که نه د دې کفارو مظالم به تاسو کتلی وې. او د دې جنایتونه چې وسم دومره زیات دي، نو که جهاد نه وي، ټوپک نه وي، ډز نه وي، د کفارو وجنه نه وي، بیا به تاسو کتلی وې چې دوی څومره فسادونه کول. الحمدلله علی نعمت الجهاد. نو دغه جنات راغلل او نبی علیه السلام د انسانانو او جناتو دواړو دپاره رالیږل شوی دی، نبی الثقلین دی. دا جنات او پیران داسې مخلوق دی چې د انسانانو نظرونو څخه پټ دي. اگر که د جسم او مختلف شکلونو اختیارولو باندې الله رب العالمین ورته قدرت ورکړی دی، خو په شرعي احکامو کې مسلمانانو سره او انسانانو سره اغیم شریک دي، اغیم مکلف دي او اغیم مأمور دي. قرآن کریم کې بار بار الله رب العالمین دا موضوع بیان کړی ده، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. او دغه ننګه ډیر زیات نور نصوص دي چې په دې خبره باندې دال دي چې جنات او پیریان مکلف مخلوق دي. نو د بخاری مسلم روایت دی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی، انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفة من اصحابہ عامدین الى سوق عکاز، نبی علیہ السلام د یوسو صحابہ سرا د عکاز میلی یا بازار ته د تګ اراده وکړه، چې دا د مکی او طائف تر منځ واقع و، دلته به د عربانو میله لګیدله. وقد حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء وارسلت علیهم الشهب فرجعت الشیاطین الى قومهم فقالوا ما لكم، فقالوا حیل بیننا وبین خبر السماء وارسلت علینا الشهب. او دغه وخت کې دا شیطانان د اسمان خبرونو څخه منع کړی شوي و، په هغې باندې به د اور بلې لمبې او شغلې راګزارولی شوې. نو دغه شیطانان خپل قوم ته راوګرځېدل، خپلو قومیانو خپلوانو ته تپوس وکړو چې تاسو دوره څنګه وه، څه حالات دي، څه قیسې وې. د خبرونو تپوس یې ترې وکړو چې نوي کوم خبرونه هم راوړي دي. دوی ورته جواب ورکړ چې موږ خو د اسمان نه منع کړی شوي یو، او موږ باندې بلې شغلې د ور را گزارولی شوې. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. نو هغې وویل، مشورې وکړه، دا ستاسو د اسمان خبر راوړلو تر منځ څه نوې خاص خبره او واقعه معنې ګرځېدلې ده؟ نو تاسې د ځمکې مشرقونو او مغربونو کې وګرځئ او وګورئ چې ستاسو د اسمان خبرونو منځ کې څه شی حایل واقع شوی دی. نو دغه ګرځېدونکي کسان د تهامه په لور د نبی علیه السلام په خوا باندې هم راغلل، چې نبی علیه السلام په نخله خوړ کې و او د عکاز بازار ته د تللو اراده درلوده، او ملګرو ته د سهار منځ ورکو. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. کله چې دې پیرانو او دې جناتو قرآن کریم واورېدو، نو غوږ یې ورته کېښدو، ادب پکې و، ادب یې ورله وکړه، استماع یې وکړه. او کله چې دا قرآن کریم واورېدو، نو پوه شو د دې په حقیقت باندې، د دې صدق د هغې زړونو ته کوز شو، اثر یې پې وکړو، فوراً یې دا خبره وکړه، قسم په الله ستاسو د اسمان خبرونو راوړلو تر منځ دا کلام معنی واقع شوی دی. قرآن کریم چې الله رب العالمین نازله و، د دې حفاظت کړی دی. اسمان باندې ملایکې مقرری وي، دا شیطانان اسمان ته نشو ختلی، د اسمان خبرونو څخه دی نشو خبرېدلی، بلکې په دی باندې به بلې لمبې راتللې، شغلې به راتللې، دی به سوځول دې دپاره چې چېرته وحی ګډه وډه نه شي. الله عز وجل د خوانه ټول عالم ته دا تحدي وه، دا یې ورته چیلنج ورکړی و چې د قرآن کریم په شان یو آیت راوړئ، نو که دغه وحی نه دې شیطانانو څه حصه حاصله کړې وې، بیا خو به قرآن کریم محفوظ کتاب نه وې. نو قرآن کریم او د دې وحی کلک حفاظت شوی دی. نو هغه روافظ او هغه کفار او ملحدین چې هغه په دې قرآن کریم کې د تحریف قائل دي یا په دې کې شک کوي، نو هغه په نص د کتاب او سنت سره کفار دي. نو دې پیرانو دغه ځای کې ایمان راوړی دی او بیا خپل قوم ته واپس شوي دي. فهنالک حین رجعوا الى قومهم وقالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. دغه وخت کې چې دوی خپل قوم ته راوګرځېدل، نو وی ویلې، ای زمن قومه، موږ خو د ناشنا مضمون والا قرآن واورېده چې سمې لارې طرف ته خودنه کوي، دې وجه نه موږ په هغې باندې ایمان راوړو، او اوس به موږ هیڅکله د خپل رب سره څوک شریک نه کو. فانزل الله علی نبیه صلی الله علیه وسلم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن وانما اوحی الیه قول الجن. نو الله رب العالمین په خپل نبی علیه السلام باندې سورۃ الجن نازل کو، ته ورته ووایا چې ما ته وحی کړی شوی دا چې غوږ کې خدلې او څه کسانو د پیریانو. نو نبی علیه السلام ته د پیریانو دغه وینا متعلق وحی وکړی شوه. نو دینه معلومیږي دا چې نبی علیه السلام په دې اول ځل باندې نه دی پوه شوی، دا اول وفد د پیرانو چې راغلی و د ایمان راوړی و، خو نبی علیه السلام ته الله رب العالمین خبر ورکړ. دلیل دی په دې خبره باندې چې نبی علیه السلام په غیب باندې نه پوهیږي، که غیب باندې پویدل نه دومره غټه ډله وفد د پیرانو راغلی و، ایمان په نبی علیه السلام باندې راوړو. نبی علیه السلام دلته موجود دی، خو لکه څنګه چې صحابو ته علم نشته، دغه رنګه نبی علیه السلام ته علم نشته چې پیران راغلی و او هغوی ایمان راوړی دی او مؤمنان بیرته ستانه شول. دویم حدیث د مسلم دی چې هغې کې هم د پیرانو د دویم وفد د راتلو ذکر شوی دی. امام علقمه وایي چې ما د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه تپوس وکړو، هل شهد احد منکم مع رسول الله صلی الله علیه وسلم لیله الجن؟ قال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب. وما ورتويل شي آية پو تاسو كي كم يو تن نبي عليه السلام سرا د جناتو د پیرانو پشپا باندي حاضر شويو؟ اغو ويل شي نا پا دغش پا باندي نا، خو منگ يوشپا د نبي عليه السلام سراو، يعني نبي عليه السلام را نورك شو، نمنگ پا غرونا و پا خوالونا كي گرزيدو التم لطوو. فقلنا استطير او اغتيل، ومن دا خبر ازان سره کوله چې و تختول شو یا پټ وو وجل شو. امام نووي وی معنا دا ده استطير طارت به الجن چې پیران و تختو، و معنا اغتيل قتل سرا او یا چې کم دې پټ وو وجل شو. قال فبتنا بالشر ليله بات بها قوم، ومن په دې شپو کې و بدش پتی رکړه خلقو بانده چه کما بدش پرازی اخشن بدش پم تیره کلا. فلم نا اصبحنا اذا هو جائم من قبل حرا، کلا چه سهر شو نبی علیه السلام ده حرات طرف نراغی. قال فقلنا یا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. منگ ورتویل چه اهده اللہ رسوله، منگ تورکلی منگ نورکشوی، نبیام ولتا ولی خموندومو نکلی، او په دې شپو کې منګ ډیره بد شپه تیره کړه. فقال نو یغو فرمایلی، اتانی داعی الجن فذهبت معه فقرات عليهم القران، وای ما ته د پیرانو بلون کې او داعی راغلو، نو هغه سره زه لاړم او په جناتو باندې مې قران کریم ولستو. قال فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار نيرانهم، وای به نبی علیه السلام منګ هم بوتلو غزه ته او دا غی نخی را تاو خودلی و دوور نخی را تخکاره کلی. امام نووی رحمه الله دلته وی دا امام دار قطنین نقل کلی دی چه حدیث دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پا دیزه بانی تمام شوه دی، او دا روستا چه کم عبارت دی نو دا دا امام شعبی قول دی، مرفوع حدیث نده. و سألوه الزاد، او دا پیرانو دا نبی علیه السلام نا دا خپل خوراک پا علا بانی تا پوس وکو. فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. نبي عليه السلام ورته فرمایلی، ستاسو دپاره ار اغاډو کې دی چې د الله نوم پاغه باندې یاد شي، ستاسو لاسونو ته چې راشي نو دا به د غوښې نه ډک شي، د بسم الله د برکت او په دغه اډو کې تیار غوښه راشي، لکه څنګه چې اول حالت کې دا د غوښې نه ډکو. وز دا شیان منگ او تاوستا نخ کاری، منگ او تاوستا هم داغ اڈو کی اخ کاری، خدا جنات او پیران منگ او تاوستا نخ کاری، او ددهی دا خوراک او ددهی دا غوخ راتلل پا دی اڈو کو بانی دام منگ او تاوستا نخ کاری. خو الله و رسول خبره کردی دا بس منگ پاغی بانی ایمان لرو او داغی مطابق عقیده جوړو، او دا خوشیان چی دیوی دا بس تاسو دا سارو خوراک وی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا نبی علیه السلام فرمایل، فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم، تاسو په دې دواړو شیانو یعنی اډوکو او شیانو باندې استنجا مکوي، او دس په دې باندې مو چوي ځکه دا تاسو د ورونو خوراک دی، د پیرانو خوراک دی، هغه مسلمانان دي، نو په ایمان او اسلام کې موږ او تاسو سره هغه شریک دي. دلته اډوکو او شیانو باندې د استنجا یو علت ذکر شوی دی، او علما ولیکلی دي چې کله کله د یو شی د حرمت دپاره ډیر علتونه وي، ډیر اسباب وي، لکه خوشیانو باره کې بل ځای کې نبی علیه السلام فرمایي هذا رجسون. امام ابن بطال وایي چې د دې معنی دا کېدای شي رجسون دا ناول دی، او حافظ ابن حجر خدا واضح لیکلی دي قوله هذا رجسون ای نجسون، رجسون نه مراد دا دی چې دا نجس دی، دا خوشیان په دې باندې اودس نه وچیږي. او بعض علماء کرام دام وی چې په نورو احادیثو کې په نورو روایتونو کې د دې تفصیل او وضاحت په خپل باندې شوی دی. هذا رکس او رجس چې دا معنی واضح کیږي چې دا خوشیان چې دی د دې د حرمت یو علت دا دی چې دا د پیرانو د سرو خوراک دی، او دویم علت دا دی چې دا ناولی دی، دا طاهر نه دی، دا مطهر نه دی. نو دا د پیرانو د راتلو او د هغې ایمان راوړلو مختصره واقعه وه. دین علاوه په سورت احقاف کې الله رب العالمین د هغې د قرآن کریم اوریدلو ذکر کړی دی، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ألتم الله رب العالمين فرمايش غوكي كي خدو إنساتي وكو چبشو، غوكي خدو سر بيا خبري نكولي بلكي چبشو. چداد كتاب و سنند أوريدو يو أدب دي چه إنسان بدا دير پا توجو سر پا استماع سر وغه کې خدلو سره او په انسان چپوالی سره به دا اوري، زړه به هم حاضر وي او غوږونه به هم حاضر وي. نو دغه شان دا پیران راغلي و دې دپاره چې خپل حل معلوم کړي، علاج معلوم کړي چې موږ د اسمان خبرونو نه ولې منع شوي یو، او دلته په یو لوی خیر باندې الله رب العالمین مشرف کړل چې هغه د اسلام او د توحید په نعمت باندې هغې ونازول. د دې نه وروسته په سیرت کې چې کم ذکر شوی دی هغه د تنجیس الاسنام او تکثیر الاسنام واقعات او احادیث مخې ته راځي. د بوتانو په ناولتوب باندې ککړولو او دغه رنګه د دې بوتانو ماتولو ذکر راغلی دی د سیرت په کتابونو کې او د احادیثو په متونو کې. د کعبه کې د کفارو د مشرکانو بوتان یخي وو چې ابتدا کې دا کعبه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه، هغې ورله بنیاد یخي وو. د الله رب العالمین په ځمکه باندې د عبادت دپاره دا لومړی کور و. بیت المقدس د دې کعبې نه وروسته جوړ شوی دی چې اختلاف پکې علماو کړی دی چې 60 کاله دی او که 50 کاله دی او که کم او زیات، د دې نه وروسته جوړ شوی دی. دلته په دې مکه کې بنو جرهم آباد و. اسماعیل علیه السلام د الله رب العالمین نبی و دلته، او معاشره دا ټوله په توحید باندې آباده وه. هر خوا د توحید و، صرف د یو رب العالمین بندگی کیدله. خو ډیر وخت تیرېدلو نه وروسته اول چې په دې مکه کې او په دې کعبه کې چا شرک رایج کو، دغه بدبخته انسان عمر بن لحی الخزاعی و چې د شام نه هغه یو بوت راوړو او دلته خلکو ته دعوت شروع کو. خلک یې د هغې په بندگی باندې عادت کړل، او د هغې نه وروسته بیا د کعبه او بیت الله دا د بوتانو څخه ډکه شوه. حدیث د بخاری مسلم کې راځي، نبی علیه السلام فرمای رأیت عمر بن عامر بن لحی الخزاعی یجر قصبه فی النار وکان اول من سیب الصوائب. وما عمر بن عامر بن لحی الخزاعی ولیدو چې خپل کلمی په دی وره او جهنم کې راخکلی، او دا اول هغه څوک چې دغه سایبی او دغه رنګه دا بوتان وغیرہ دای رایج کړي وو. نو دغه بوتان په کعبه کې پراته وو. دې مشرکانو به د دې بوتانو عبادت کوو، هغه به الله رب العالمین سره شریکانول، دا هغې نه به کومکونه غوښتل، د هغې په نومونو باندې نظر او نیاز به کوو. نو علی رضی الله عنه فرمای چې زه او اسامه بن زید به لاړو په کعبه کې چې شاوخوا کوم بوتان پراته وو، نو موږ به ځان سره ناولتوب ویوړو او په دې بوتانو باندې به م اچو. دا بوتان به م په دې ناولتوبونو کې او په دې ګندګیانو کې پټ کړه. کله به چې مشرکانو دا حالت د خپلو بوتانو ولیدو، د خپلو معبودانو باطلو معبودانو به دا حالت وکتو چې په ناولتوبونو کې پراته دي او ککړ پراته دي، سخت به غصه شو، او دا خبره به کوله من فعل بآلهتنا، زمنګ آلی هاو زمنګ مشکل کشاو دی سره دا کار چا کړی دی. المطالب العالیه کې حافظ صاحب دا روایت راوړی دی او دیتې صحیح ویلی دی. نو دا د دغه صحابه کرامو ایمانی غیرت و چې جهاد نه دی فرض، الله رب العالمین ورته نه دی ویلی، خو بیا هم دی دومره شجاعت نه کار اخلي چې کعبې ته ورځي او په رڼا ورځ باندې په دغه کعبه کې د دې د بوتانو بې عزتي کوي. او دا خبره د مشرکانو ته خودله عقیده ورته خودله چې دا بوتان اسم نشي کولای، دا د ځانه دفاع نشي کولای، دا بې وسه دي، دا مخلوق دي، الله عز وجل دا پیدا کړی دي، دا چیرته هغه رب الارض والسما سره سمېدلی شي. همدغه شان بل حدیث کې راځي، هغې کې تکثیر الاسنام ذکر دی، د بوتانو ماتول ذکر دی، چې نبی علیه السلام او علی رضی الله عنه دا بوتان مات کړی دي. مسند احمد راوړی دی، مصنف د ابن ابي شیبه، مسند ابي اعلی، السنن الكبرى د امام نسائی، المستدرك علی الصحيحين د امام حاکم، او نورو کتابونو د حدیثم راوړی دی. علی رضی الله عنه فرمای چې نبی علیه السلام ځان سره بوتلم، تر دې چې کعبې ته راغلو نو ما ته ویل چې کینه، وای زه کیناستم د کعبې یو طرف ته وړخته، او نبی علیه الصلاۃ والسلام زما په دې اوګو باندې وختو، بیا راته ویل چې پاسه، زه وای پاسه د ما، نبی علیه السلام مې اوچت کو، خو نبی علیه السلام پوه شو چې دا علی رضی الله عنه ماشوم دی، دومره زور نه لري، دومره وس نه لري. نو نبی علیه السلام راکوز شو او زه په خپلو اوګو باندې پورته کړم. کله چې وزه د نبی علیه السلام په اوګو باندې پورته شو، نو زما په زړه کې دا خیال راغی که زه اوس وغواړم چې اسمان ته جګ شم، نو هم دا زما دپاره ممکن ده. د کعبې د پاسه وختمه، او هلته چې کوم بوتان پراته وو هغه مې راواخیستل. نبی علیه السلام راته ویل چې القی صنمهم الاکبر، صنم قریش، وای د قریشو دا غټ بوت چې دی دا را وغورځوه، هغه بنیادی د کفر جړلو باندې به گزار کې کنه، چې د کفر ملا د هغې نه ماته شي. نو ما کوشش کوو تر دې پورې چې دغه بوت مې لاندې را گزار کو، او هغه ټوکړې ټوکړې شو، هغه ذره ذره شو. بیا وای زه او نبی علیه السلام په منډه منډه باندې لاړو، د دپاره چې څوک مونږ ونه ګوري، او ایسته په دې آبادۍ کې په دې کورونو کې پټ شو. دې حدیث مبارک نه دا خبره ثابتیږي چې د استضعاف په حالت کې انسان د کفارو په خلاف باندې عملی مبارزه کولی شي، په خپل لاس باندې د دې کفارو بوتانو لنګولی شي، او دا بوتان ورته ماتولی شي. د دې حدیث سند ته امام حاکم په المستدرك علی الصحيحین دویم جلد او 368 او 368 صفحه کې صحیح ویلی دی. دویم حافظ ذهبی په تعلیق د دې مستدرک کې وای اسناده نظیف، دا اسناد بالکل صفا دی او ستره دی، او متن کې دې نکارت دی. دریم حافظ ابن حجر امدغه سند په اړه باندې المطالب العالیه نهم جز او 455 نمبر صفحه کې وای چې اسناده صحیح، د دې سند صحیح دی. سلورم علامه حیثمی په مجمع الزوائد شپږم جلد او 3 صفحه کې وی ورجال الجميع ثقات، دا ټول چې کوم راویان دي دا ثقات دي. په دې کې پنځم شیخ احمد شاکر د مسند احمد په تحقیق اول جز 433 صفحه کې وی اسناده صحیح، د دې سند چې کوم دی هغه صحیح دی. دغه د 50 محققینو او د امامانو اقوال چو چې دا روایت صحیح دی، د دې په سند باندې د صحت اطلاق کړی دی. خود دې سره سره نور محدثینو په دې سند کې وراوی نعیم بن حکیم المدائنی په اړه باندې اختلاف کړی دی، چا ورته ثقه ویلی دی او چا دا ضعیف کړی دی چې دا قوی نه دی. او ابو مریم په نوم باندې یو راوی هغه په دې کې بعضې محدثینو مجهول بللی دی، خو بیا د دې احادیثو په سند باندې بعضې ناپوهه خلکو کلام کړی دی، او بیا یې د دې نه د تعطیل الجهاد نظریې بنیاد کې ښودلی دی. زه صحیح شو په سند باندې بحث کول د هر چا حق دی، خو د دغه سند د وجې نه په دین کې تحریف کول دا د باطلو خلکو کار دی، خصوصا د مرجئه او عادت دی. موږ به دا خبره ومنو چې دا حدیث ضعیف دی، دغه 50 امامانو دغه 50 محققینو د دې صحت ته اعتبار ورکړی دی، خو زموږ به دا ومنو چې راجح دا ده چې دا ضعیف شو. نو آیا نور نصوص نشته؟ د دغه خلکو اعتراض داسې دی، وای ګوره دارالکفر کې چې کفار او مرتدین هر څه کوي بس دی ته اختیار دی تاسو به دی په وړاندې هیڅ قسم اقدام مه کوئ. ولې؟ ځکه وی نبی علیه السلام او صحابه کرامو د استضعاف په حالت کې تور او ټوپک نه دی راخسته. مکی بوتانو ته څه نه دی ویلې، مکی کې کافر نه دی وجلې، بس دعاګانې کوئ، خلق وروزی. که پدې کې لس کاله تیریږي، که شل کاله تیریږي، که پنځوس کاله تیریږي، که سل کاله تیریږي، خو د دغه کفري نظامونو په خلاف باندې به ټوپکونه نه راخلئ، شرکي مزارونه به نه ورانوئ. عاقبت به دا شي چې دا شرک به ورځ تر بلې خورېږي. نو د دغه شبهې مختلف جوابات دي، او دا ډېره کمزورې شبهه ده. اوهن من بیت العنکبوت ده، خو د دغه خلکو د پوهې دپاره موږ دا خبره کوو چې آیا هغه وخت قتال فرض و؟ د جهاد حکم نازل شوی و، وینه تویول جایز و، ولې نبی علیه السلام ته دا صحابه کرام راټول نه شو؟ مخکې سیرت کې ذکر شو کنه، صحابه تنگ شو، راجمع شو چې ای د الله نبی علیه السلام موږ ته اجازه وکړه موږ عملیات شروع کوو، جګړه شروع کوو. نبی علیه السلام ورته څه وی؟ عبدالرحمن بن عوف او داغه مرګری راغله. نبی علیه السلام ته ویل، یا رسول الله، انا کنا فی عز ونحن مشرکون، کله چې موږ مشرکانو موږ عزتدار خلکو، فلما امنا صرنا اذله، کله چې موږ ایمان راوړو نو موږ ذلیل او کمزوري خلک وګڼلی شو او کمزوري خلک وګرځېدو. اوس دا مشرکان موږ باندې قسمه قسم ظلمونه کوي، موږ ته سپک ګوري. نبی علیه السلام ورته ناشنا جواب کوي، انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، وای ما ته په عفو کولو باندې امر شوی دی، نو تاسو قتال مه کوئ، تاسو وینه مه تویوئ. سنن نسائی روایت دی. نو ګورئ دلته واضحه بیان دی چې نبی علیه السلام ته د عفو امر شوی و، د قتال حکم لا نه و راغلی، ځکه نبی علیه السلام اجازه نه ده ورکړې. او کله چې د جهاد حکم راغی، دا د عفو او صفح حکمونه ټول منسوخ شو. سوره توبه کې الله عز وجل فرمایي، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. چې دغه څلور عزتمندې میاشتې تیرې شوې، بیا د مشرکان ووجنئ چیرته چې ومندئ، دی را ونیسئ، دی سار کئ، او دی ته په هر سارنځي کې کینئ. معالم التنزیل کې د مشهور مفسر او امام حسین بن الفضل دا قول نقل کړی دی، هذه الآية نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. ودي آيات دا قرآن طول أغا آياتنا منسوخ كل دي جاغي كده دخمانانو بتكليف دا صبر أو برداش ذكر شويو. نو أول جواب داشو چه أغا وقت جهاد فرض نو، دا جهاد حكم نو راغلي، دا دين أحكام طول نو پورا شوي، دين نو مكمل شوي. أو ننسبا خو جهاد فرض دي، نن سبا خو دین مکمل دی، نن سبا خو قتال فرض دی. که څوک د نسخ دعوه کوي، هغه د دلیل راوړي، او بعضې خلک به کې دومره تجاوز کوي و چې د سلف زمانې نه تر دې زمانې پورې چا دغه خروج کړی دی په دې حاکمانو باندې، نو هغه خیر نه دی لیدلی. انا لله و انا الیه راجعون، دې خبره کې تفصیل دی. یو دا چې که د مسلمان حاکم په خلاف باندې خروج او وتل څوک یادوي، نو دی کې یقینا خیر نشته. دویم، د مرتد په خلاف باندې خروج دی. نن سبا د مجاهدینو خروج او پاسون او ډز او مبارزه او کوشش دا د مرتدو حاکمانو، مرتدو نظامونو او وضعي قوانینو او شرکي نظامونو په خلاف باندې ده. هغه مسلمان حاکمان دلته نه دي مراد، په دې بحث کې د هغې ذکر نشته. من خو دلته هغه تواغیت او کفار یادو چې هغوی وضعي قوانین جوړ کړي دي، رب العالمین سره یې ځان شریک کړی دی، د هغه محرمات حلال ګڼي، پر رضا باندې د زنا دپاره جوازونه ورکوي، د دغه فحشاو دپاره په زرګونو باندې رسمي اډې لري. د مسلمانانو خلاف د کفارو کومکونه وکړه، مسلمانان یې وتړل، بربنډې دي کفارو ته حواله کړل، د زنانو حیا او عزتونه لوټ کړه، د شریعت غږ پورته کوونکي علما او طلباو نه زندانونه او ادیرې ډکې کړې، بمباریانې وکړې په مسلمانانو باندې، جمعتونه شهیدان کړه، قرآن کریمونه وسوځول، اسلامی شعائر و بخکندی وکړه. سیکولارزم، ډیموکراسي، جمهوریت او د بین الملل قوانینو مطابق شرکی نظامونه په مسلمانانو باندې په زور ومنل، نو آیا د دې مرتدو حاکمانو په خلاف پاسونه خروج به مناروي؟ نو دا اوس تلبیس نه ده چې د مسلمان حاکم احکام څوک راخلي او د مرتد حاکم باندې تطبیقوي. دا په دین کې تحریف نه ده، دا ظلم نه ده، دا مسلمانانو سره خیانت نه ده. آیا دا د علم تقاضا ده چې یو کس ته الله رب العالمین پوهه ورکړی وي خو هغه تلبیس کوي د یو څه مفادو د وجې نه، او دې نه چې کوم د ټول مسلمانان ګمراه کیږي؟ دغه علما چې ځان ته حق پرسته وي د خپل ځان نه نشي تیرېدلی، بلکې د خپل دین نه تیریږي، نعوذ بالله من ذلک. نو الغرض په دې جهاد کې ډیرو خلکو خیر لیدلی دی. دا نن سبا چې څومره دینی شعائر فعال دي دا ټول د دې جهاد برکت دی. که دا جهاد نه وي والله که یو مسجد او یو مدرسه چیرته آباده وي، یا د قرآن کریم تلاوت او د نورو احکامو ته چا څوک پرېښی وي. تاسو وګورئ که نه په چین کې د 300,000 نه زیات مسلمانان بندیان دي، شراب په هغې باندې په زور څکي. د 70 کالو نه پورته یو کس حج کړی و هغې بندي کړی و. په حجاب باندې یوې زنانه مسلمانې زنانه ته 15 کاله قید ورکړی دی. دا ولې؟ ځکه جهاد نشته هلته. او همدغه رنګه لرې به نه ځو، دا 200 کاله مخکې به لاړ شو. امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د دغه مرتدینو مشرکانو په خلاف باندې جګړه شروع کړه، الله رب العالمین ورته څنګه تمکین ورکړه. همدغه شان بله خبره د دې خلکو په جواب کې هغه دا وایو، دی پوی کو د دې خیرخواهی کو، دا نه پوی خلک دی، دا جاهلان دي. اگر که ځان ته علما وي، ځان ته شیوخ وي، خو د رب العالمین په دین باندې دی بصیرت نه لري، او یا هم بصیرت لري خو د سم مفادو د وجې نه د الله رب العالمین دین تحریفوي. دا وګورئ دومره واضحه کلام دی د رب العالمین. سورة انفال کې فرمای، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا. و ای نبی علیه الصلاة والسلام، د الله رب العالمین په لار کې وجنګیږا، او د ځان پرته تا نه د بل چا تپوس نه کیږي، ته صرف د خپل ځان په اړه باندې مکلف یې. که نور هیڅوک نه وځي، تاکې تنها ووځه، یوازې ووځه. حافظ ابن کثیر د دې تفسیر داسې کوي، یأمر تعالی عبده ورسوله محمد صلی الله علیه وسلم بأن یباشر القتال بنفسه ومن نکل عنه فلا علیه منه. وی الله عز وجل خپل بنده او خپل رسول محمد علیه السلام ته دا امر کوي چې ته په خپله باندې جهاد ته مخکې شه، او که څوک د هغه نه وروسته شي، د هغه نه مخ واړئ، د هغه نه ځان بند کړي، جبن او قعود اختیار کړي، نو ګورې نبی علیه السلام باندې کومه ملامتیا نشته. مؤمنانو ته تحریض ورکه، خو مکلف صرف او صرف د ځان په اړه. که دا ټول مؤمنان شاته پاتې کیږي، ته یوازې لاړ شه جهاد ته. دا د رب العالمین کلام دی، دا حکم خو منسوخ نه، د دې په سند کې خو به ضعف نه، نعوذ بالله من ذلک. زه مخکنی روایتونو په سند کې ضعف شو، دا بالکل ومنله. آیا د قرآن کریم دې قطعی نسو تواتر سره راغلی دغه آیت کریمه په اړه باندې د ضعف کومه دعوه سو کولی شي؟ نو بیا ولې تحریف کوي په دین کې؟ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، الله عز وجل عسى ذکر کړی دی، وعسى من الله واجبه، او د رب العالمین د طرف نه عسى چې راځي دا د وجود پر راځي. معنا دا ده ته قتال کوه، رب العالمین به خامخا تا نه د دې کفارو عذاب لري کوي، د دې کفارو فتنه، د دې کفارو امتحانات، د دې کفارو غلبه دا به تا نه خامخا لري کوي. خو په دې باندې هغه څوک ایمان لري چې هغه مؤمن وي، دا هغه زړه د ایمان نه ډک وي. دا اوس الهي شریعت دی، دا محمدي شریعت دی، دا د رب العالمین کلام دی، د رب العالمین قانون دی، د رب العالمین دستور او نظام دی. او هم دا د سلف لار ده. وسوک چې ځان ته محمدی وای یا ځان ته سلفی وای یا ځان ته سنی وای هغه به دا لاره تعقیبوي. همدغه شان تکې تنها د دې کفارو په خلاف باندې ودرېدل د ابراهیمي ملت دی. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قسم يوتوكو والله ويش استاسو دا بوتان نپري دما تاسو بزيك نزي اما غشان تيوكلو دا بوتان يورتا زرا زرا كلا تكلي تكلي كورتا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. دا کار چا کړی دی؟ فلانی جی کې عملیات شوي دي، پړوې څوک اخلي؟ هر سړی پوهیږي. قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. دا کار ابراهيم عليه السلام کړی دی. نو بوتانو نه تپوس وکي کنه د بابا شرکی مظهر بړنګ شوی وای دا کار به کم دایشي کړی؟ پړه خو نه ده اغستل شوی خو لیکن دا کار به دایشیانو کړی. ام دغه خبرې د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام په اړه باندې د کفارو کولې چې کومې خبرې نن سبا د اسلامي خلافت مجاهدینو په خلاف باندې د نن زمانه مرتدین او جاهلان او صفها کوي. دا خلک د بابا نه تبوس نه کوي چې بابا جان ستا مزار ته خلک راتلل او ستا مزار په بمونو باندې الوزونه تا خپل دفاع نشو کولې. زدې دفاع نه د تیر ناشتي خو اوس خدا کسان وخه د سوک سوکو نه. دا تپوسونه د مشرکان د خپلو باباګانو نه نه کوي ځکه دا ورته پته ده چې دی د ځانه دفاع نشي کولی. دی بې وسه دي، دی دغه مجاهدینو مخنیوی نشي کولی او نه هغوی پیژندلی شي. او بیا به بل طرف ته د دې ځینه به بغداد کې ښخ شوي پیر ته به آواز کوي چې و پیره بابا راورسېږه، زوی راکا، مال راکا، دښمنۍ نه مې وساته، بچه می مریض ده، شفا ورته ورکا، خاون سره می کور جوړ نه ده، خاون را ته تابع کا، خواخ نه تنگای ما. حتی دغه مشرکانو زنانونه چې کله په تنور کې ډوډۍ گزاره شي نو دغه وخت کې چغه کوي چې ای پیر بابا را ورسېگا، عبدالقادر بابا را ورسېگا، شیخ جنید را ورسېگا. او بعضی مشرکانو خدا خبرم لیکلی دا چې د بابا په قبر باندې چې چنچنه او چنچن کینی نو د دې مذکر او مؤنث مغه معلومول شي. عجیبه خبره ده، مرغانو کې نر او ښځه پیژني خو دومره لوی لوی مجاهدین نشي پیژندلې. زم مجاهدین خو پریده هغه کوم غله چې ورته راځي دی مزار نه وړله مال ګوړي یا کومې نظرانې ورته خلکو راوړي وي هغه ترې تختیي، پیسې دې تختیي، د هغې لاسونه هم نشي نیولی. هغې سره خو نه بمي، نه ور سره اسلحه وي، نه ور سره استشهادي جاکټي. نو دا خلک سوچ نه کار نه اخلي ځکه په شرک کې واقع دي. که لږ غوندې د سوچ نه کار واخلي نو بیا فورا توحید قبلوي. چې چنچنه او چنچنه مذکر او مؤنث پیژني، دومره د خاورو نه لاندې نه دا بابا مذکر مؤنث پیژني، نو بیا خو د دې مشرکانو زنانه هم کتلی شي. بیا خو د دغه انسانانو جامع ورته کوم مانع او حایل نه دی. بیا خو دا بابا د دغه مشرکانو سړو د مشرکانو ښځو ټول بدنونه ګوري. خو دې مشرکانو کې عقل نشته. او نن سبا د دغه شرکی اډو سره سره د حاکم نظامونه او قوانین دا ټول لوی بوتان دي، د هرې زمانې خپل بوتان وي. زمنګ زمانه کې دا بوتان هم شته او د حاکمیت او د کفري نظامونو بوتان د دې فتنم ډیره په عروج باندې ده. نو د دې هر یو په خلاف باندې مبارزه په کار ده، لکه څنګه چې د شرکی مزاراتو په خلاف جهاد او کوشش په کار دی، څنګه چې محمد ابن عبدالوهاب رحم الله کوشش وکړو جهاد یې وکړو د دواړو نظامونو په خلاف باندې وجنګېدو، د شرکی مزاراتو په خلاف باندې مبارزه وکړه او دغه رنګه توري راواخسته الهي قانون لپاره وجنګېدو، رب العالمین ورته تمکین ورکړه، د توحید داسې خدمت وکړو چې نن سبا موږ او تاسو سره د هغې کتابونه دي. 200 کاله نه زیات تیر شوي دي خو د هغې چې کوم نظام و، د هغې چې کوم نظم و، د هغې چې کومې فتوی وي هغه نن موږ او تاسو سره دي. انشاءاللہ نور بیان با پراتلون کی درس کی وکو. نننے درس با پدیزے بانے پائی تورسو. اللہ رب العالمین دی منگو تاوستا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابیداری توفیق را نصیب کی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود نكسر الصلبان نودي نسلح فاد القرود دولة التوحيد تبقى رغم إرجاء